او تیمی که لپولیسکانی گندکا بودجیکنی بیل پیکین را توانی بیل بدوزیت و پاشان هولی کشنی بدن. بلام سباستیان برانبر یا نوستاو ازایان برگری لبیل کردو نیهشت بی کشن. سباستیان واز سگا که بینو برو اولا دی بیل خیراکا برو دی خیراکا جاری کی؟ یار نبزو دروی د تی ناو تیا تو یشت نه زنی او سګت سپیڅن هارو درم دیا ام زاره بروی بخوم د زم چون سزاد ددم تی دګی باشه بو خلچی له مسلې بیل تی ناګات د پم بل فوچی ام کار له دس امه درچو سباستیان وا تیده ام سگه هار نیا بلان با پیرا خلچ گوندی زور تورن چون که دلن سباستیان یارمتی سگه که داوا بگو ما نامیو لکارک باشدار بم سباستیان عادز بکا هر وها خلچ گوندی دلن اگر دوباره سگه که پلا ماردانو اوه یخی سباستیان دگرن واب زانم هموش تک توابو خلات گوادز دینین ام زهره قد لی ناگرن رزگاریم بی پیم بله چلا پارا کده کهی؟ نچما دوکان هیزورس اوی خواه شده کرم والا منی شروع ها ایست هزور لی مانی زیکا راسته دا کودای خواه راسته باشو دای بیخو ای هوار خو پینکت ادوار زود تقیلی کن ای باشو باشو سونینه چیم کنی؟ بامروین، هری، بامروین، ما، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، وای، سگه سپیکه چیلی هاد تکاتان لیده کم کستان نیتی پیش تکاتان لیده کم گواتا دیسان پلا ماریدانه وا تمشاکه گوره مستیلاقم بخواه تمشاکه چیلی کردیا چی دلی چی دلی اره والا دوی اوها کرده وا اوها او براستی که؟ بار حال توانی ما خو مارزگار بکای نه توانی با اواز چخو مام گرن تا او سگه ما بین پیویست زوبی تو پینین ها بله بله پیویست بله دیره نارون تا زونه تو پینین زنابی افسر ام کاره لبوم لگرن سباستیان سباستیان پیم بله سیزا سباستیان لچویه چیه و هموتان لیر خربوینه و بروزو سباستیانم لبو بین و قصش لقسم مکا باشت ستان لسباستیانی دوی سباستیان شوی نیستگه که پیده زانه و تنها او دتوانه یارمتی من بدا سباستیان چوزانه شوی نیستگه که لچویه آه تو باشای دستم که او سگه که ویده کردیا برازو سباستیان من لبا بینا ای باشه پیم بلین سباستیان هیچی لی ایوه کردوا ها نخیر نخیر ابن تنها دمه سباستیان برگری لسگه که نکا ئێوە هەموو پیاوی گەورە و تەواون چی دەکەن لێرە سباستیان تەنها منداڵێکی بچووکە و بەس باشە بۆ بۆ خۆتان ناچن بیدۆزنەوە دەستگیری کەن چاکترە لەوەی لێرە کاتتان بەفیڕۆ بدەن بە هەر حاڵ بە سەبەستیان بڵێ ئەو جارە ڕێگەمان پێ بگرێ پەشێمان دەبتەوە ها ئەمن دڵنیام کە دەتبینمەوە تۆش پێدوایە دەیبینینەوە بێر زۆر بەهێزە ناتوان دەستگیری کەن دەزانم هەر ئێستا دێتەکنم بۆچی پێدوانی هات بێتە ئێرە دەکەم بێر ئەمە زۆر خۆشحاڵم بێر چی ڕووی داوە بێر بێر ڕاستە بێر بێر بێر مەبەستت چییە واتە سواری پشتت بم هێواش لەسەرە خۆ کەفتە گەورەیە چیە بۆچی سپاسی بێل دەکەی ناپرسی لە بێل مەترسێ تەماشاکە بێل تۆی چەند خۆش دەوێ ئێوارەتان باش ئێواری تۆش باش دکتۆر چی ڕووی داوە سەیرە ئەوڕۆ تۆ زۆر هێمن و بێدەنگی دکتۆر تا ئێستا سبەستان نەگەڕاوەتەوە ماڵ هیوادارم نەچووبێتە ناو چیە لە ژوورەکەی خۆی بوو پێم گوتبوو نەچێتە ناو چیە دکتۆر لیۆ دکتۆر دەمەوێت لەگەڵم بێی باشە لە بۆچوێ بچینە ناو چیە بەڵکو سبەستیان بدۆزینەوە بەڵام بەخۆت دەزانی شەوە دنیا تاریکە دکتۆر دەزانم شەوە دنیا تاریکە ها چی دەڵێ باشە ئەگەر ڕێگەمان لێون بوو دکتۆر دەتوانم پرسیارێکت لێ بکەم باشە چۆن دڵت دێخاتوونێکی بێهێزی وەک من بە تەنیا بچێتە ناو چیە و دووچاری مەترسی بێت ها بێگومان دڵم نایە دڵنیاش بە ڕێگەت پێنادەم بە تەنها بڕۆی كواتا دي دمي بومي بسلميني زور باشا بم تاريخ شو لقل ديم اگر بزريش بوين دي باب الرين بخير ابين مرون وباشترا نتسن شو زور درنگا باشا بابيرا اگر سقهارا كفلا ماري سبستاني دا بيل پرنا دا تكسو آزاري خلشيش نادا بلام هروها بسباستيانم وطوا بشو لناو تيادا نسوري توا او تاورواني بره بيان دكا هروكو فيرم کردوا سبيني بيكاو دتين بدواي دادا گررين تا دي دوزينوا اي او باشتر نيا انزلينا بجوي من بكا كتم بله تاکه لیره بمین موا لبر ایشی لاقم نتوانم بروم پید نخوش نی اگر لیره بمین موا وانی بیر زور سپاس بیر بم بورا چی بی پینا کنم دمیتو تاگ موتا لگل تو برون بیل بیل بوچی بیل روش تو ها هول بده بیدوزی تو ها پیده چه با اولا روشت بی چی روی دوا چی؟ بل روش تو ها با چی؟ ها بل بل با چی تو بوی؟ زور نگرانت بوم ها تو بوی اون با بینی؟ زور سپاس ها؟ سپاس سپاس بابی خوم ای تامی چون خوشا ها پو چی توش بخو بخو دی زور للیوارکه نزیگ ما بوا سباستان لچویا نگران ما با بام زوان سباستیان ده بینی نوا بگو من لکوخه که سباستیان لیره نیا باشه با که روشتوا نگران ما با لشوینی دی کدا با دوائی داده گرین چی بوا؟ ایره همان او شوینه یا چی؟ سباستیان لیره لدائی گو خریکه ام شوینش بیری دکا نو سال لمو بر سباستیان زور جوان بو انجلینا تو تا استا سباستیانت بخیو کردو من هستو سوز دزانم برم بر او بوی بابچین لشوی نشتر لدوی دیابو گرید باب روی هزار دارم پیگوتوا کرو ببی پرسی من نتی ناوتیا دزانم بدرگی پشتوا حالات بابی دوزینوا دزانم چون سزای دادم سباستیان خود بگیرا ها او بو چوه دیتن تکایا به یارمتی تن زنابی افسر هر دوی ساگه که بکوشن بگو من دکتور نابی او ساگه آبا برالایی بسوره توا بلام سباستیان لناو چیایا و ده ترسیم لکاتی راونانی ساگه سپیه گورکه تو ششتیگ بی دکتور ده زنم با انده خمی سباستیان تا چون که انجلینات خوش ده بیوانیه برای بابم نخیر وانیه راسته که چی دینا تو این اوها بیدنگ بین خواحافیز چیا؟ او توش دا چی؟ نا چارم فرمانو دا بید زیبا زیب کم خبی سباستیاند نبی ایما تنها سگه هارکه دا کشین دکتور بلام اگر سگه سپیه گورکه بکشین او سباستیان زور تو را دا بی هیچ ساریشی دی کمان نیا اما لبو بر جواندی خلچی گوندیا پیکانی خون دارون تماشا که اها دتوانم به پی خون بروم ام باشم به تاویش تاک بوما بو نایی پیکا ابتی نومال تا به پیرش بتناسه اولا مسئله کش بگر ها بیل چی روی داوا نا بتنی نات مومال لیره دمین مو نات مومال اگر خلچی گونده که توان لیره دوزیوا دبی رگم بدهی تالک ندمین مو بیل برسی ما با توز خواردم پیدا که پوچی دلی دبی بتی نوماله زورم برسیا دی بابرو خواردن پیدا کن دی بابرو این دی بابرو این هیچی نیم سلامتون سپاس بیل زور چاکا با لیره لیکتر جدا بینه و ایما بوله ادا درون ایوش بوله ادا برون هر کس اگه کتان برچاو کود بیه کدو تقیل بکنو بی تو پینن زور توانه بیل تو زور بخیره اشار دده ها تی سرزوی او چند زوره بیل وریا خود بابا شتیکت بسر نیت تو چی زور بتم دیاره بیل چند زوره اوان دبستا بو جان باشن لگه تاقه کردیدشتن زبن برون دهی لیه رویش هول دهیم پیش بگین بایشه و یک لینه گره رزگاری باشا چونه دارستان تو با دوای سگک کوتون. با پیرا، ای اگر سباستیان لگل سگک بود. آوانی او زور سگان بناسن قطع قیلی نکن. سباستیان، بیل، بیل خیراک بیل. تخوات قیلی مکن. بلینم پیبده سبستیان ها سبستیان دانه بیل بکشن بیل برم ده دی برم ده که برم ده سبستیان برم ده اگر بروی تاری کتر خرابه بسردی بلان ده بی بتم یارمتی بیل بدم برم ده دی برم ده لینا گرم بروی ده بیلی رب منی توا بیل بیل سبستیان انجلی نه رازده که نامه بیل بگشن لیره باو مرو لیره بمینو آخر آم بیل دا گشن با پیرا لیم گره بابروم لیم گره دی لیم گره لیم گره